Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim yeni bir Önce Sağlık programındayız. 94.9 Açık Radyo'da. Bugün aramızda değil Betügül Öngen, 3. programcı arkadaşımız. Kendisinin bir toplantısı var. Ama çok değerli bir konuğumuz var ve çok keyifli bir söyleşi yapacağız. Konuğumuzu Ayşegül sen tanıt istersen. Profesör Doktor Ahmet Erözenci bizimle. Ahmet Erözenci'yi akademi çevreleri akademisyen olarak tanıyor. Edebiyat çevreleri de edebiyatçı olarak tanıyor. Biz iki türlü de tanıyoruz ve iki biçimde de sohbetimizi sürdüreceğiz. Evet, biraz kitaplardan girelim. İsterseniz daha sonra akademisyen yönünüzü de konuşuruz. Tamam. Çok zor sorular hazırladım. Heyecanla bekliyorum bütün soruları, hiç sorun değil. Yazarlık ne zaman başladı? Henüz vardı. Klasik hani anlatılır çocukluğunda işte beni masanın üzerine çıkarttılar şarkı söylediler. Tabii öyle değil. Ama okuyan bir ailem vardı. Hep okuyan biriydim. Kitaplar bir sığıntıydı benim için. Belki yani dışarıyı pek sevmememden ötürü çocukluğumdan beri. Ve yalnız kalmayı sevdiğim için diyeyim. Yalnızlığı sevdiğim için. Günün birinde fark ettim ki kendimi yazarak daha iyi ifade edeceğim. Ve ilk öykü denemelerim lise sonunda başladı. Klasik Okul gazetesi vardı. Oraya yazdıklarım. Marif Koleji'nde. Marif Koleji. Kadıköy o zamanki adıyla Kadıköy Marif evet. Koleji. Şimdiki Kadıköy Anadolu Lisesi evet. Oldu. Ondan sonra esasında liseyi bitirdiğimde niyetim direkt edebiyatla devam etti yaşamıma. Planım dil tarihi coğrafyaya gireceğim. İşte orada tiyatro zaten yapıyordum o zamanlar. Liseler arası tiyatro yarışmasında ödüllerim vardı. Şuydu buydu. Hani öyle bir hani sosyal evet. Branşlarda yazı tire sahne gibi bir şey yapacaktım. Fakat yani kader ağlarını farklı bir şekilde ördü. tıp fakültesi okurken de hani dinim imanım tıp olmayacağını biliyordum. Ama siz de biliyorsunuz hani eğitimi belli bir ağırlık içeriyor. Uzmanlık eğitimi çok da ağırlık. Yani 3 sene süreli gün aşırı nöbet tuttum. O zaman da notlar alıyordum. Hani o zaman üretken bir şekilde yazmadım. Derken uzman olmama bir hafta kala yaşamın şu anda şans diye nitelendirdiğim o zaman tabii çok farklıydı. Sürprizlerinden biri kanser olduğumu öğrendim. Ve ilk başta işte umutsuzsun dediler, şansın yok dediler, şuydu buydu. İlk verdiğim karar, ben hep kendimi şanslı görmüşümdür. Bu da şans olarak bana döndü zaten. İlk verdiğim karar hani atlatırsam bunu yazacağım. Demek ilk konu bu olmalıymış. Ve cidden hani atlattım. O zaman aldığım notlardan ilk kitap doğdu. Hiçbir zaman bir Türk filmi olarak kanser. Yok hayır o çok sonra. İlk kitap sadece bir gece istiyorum. Ha, bilmiyordum onu. Tabii evet. İlk kitap senesini ben bile unuttum ama sanıyorum şu anda yazarlığımın diyeyim bir anlamı varsa 25. yılında olduğuna göre 25 yıl önce olmalı. Bir biyografi değil, romansı bir dille. Bir yanda bir kanserden diyeyim ölmekte olan biri ilerlerken bir yandan da duygusal bir ilişki vermeye çalıştım. Kanser de duygusal bir hastalıktır. Bir şey var, paralellik ve bir daire tamamlanması var. O şekilde girdim. İlk kitap, kitap bile denmez. Risale gibiydi. 64 sayfa, iki yanda karakter vardı, biri ölüyordu. Sağ olsun AFA Yayınları ki o zamanlar çok saygın bir yayın eviydi. Kabul etti. AFA Yayınları'nın sahibi Atıl ilk kitap basıldıktan sonra yazmaya devam edecek misin dedi. Edeceğim dedim. Azıcık kendini aç dedi. İkinci kitapta cidden kendimi açtım. 128 sayfa 4 karakter 2'si öldü. Tam %100 her alanda da. Neyse uzatmayayım ama bu şekilde giderek daha profesyonel olarak diyeyim. Yani ilk kitapları şimdi yeniden basılsa rewrite dediğimiz olay baya baya gerekir. Belki bir sene mi falan olur onları yeniden daha doğru Türkçe'yle yazmak ama son 3-4 kitabım ciddi ciddi edebiyat çalışması olan mesela 11. kitabım Mükemmel Katil'in peşinde 7,5 sene sürdü yazması. Araştırması 4 sene sürdü. bitti dedikten sonra da bu yeniden yazma, rewrite dönemi için 1,5 ay izin aldım. Hiçbir şey yapmadım. Yani bir devlet memuru diye sabah 9'da bir yurt dışına gittim. Hani burada hani telefonlarım da çalmasın şu bu diye. Gittim 1,5 ay. O 1,5 ay içinde 5 kez yazdım kitabı yeniden. Şimdi çok daha profesyonel. Okumalarım da daha profesyonel. Ve zaten ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama bundan sonra yazarlık da devam edecek. Güzel. Toplam kaç kitap oldu? 12. 25 yıl önce kitap. Peki bilmiyorum, bu bir Türk filmi olarak kanser. Bir Türk filmi olarak kanser farklı bir kitap. Bir Türk filmi olarak kanser, hasta doktor doktor yakını üçgeninde kanser iletişimini anlatan. En azından ben aynı zamanda üro-onkoloğum, yani ürolojik kanserler uzmanıyım. Ablam ve abimi de yıllar içinde kanserden kaybettim. Dolayısıyla hani bankonun iki tarafı değil, üçgenin her köşesini yaşadım. Yani hasta oldum, hasta yakın oldum ve doktorluğunu yapıyorum. Ve bu hiçbir zaman bir eleştiri olarak değil şimdi söyleyeceğim ama biz doktorların diyeyim, çuvaldızı kendime batırarak başlayayım. Hastalarla kanserin duygusal yönünü, kişide yol açtığı duygusal çalkantıları ve hasta yakınlarında diyeyim, pek dikkate almadığımız, pek fark etmediğimizi algıladım. Diyeyim. Bunu azıcık kendi deneyime dayanarak da söylüyorum. Ve oradan hareketle işte bu kitap çıktı. Yani nasıl konuşulmalı? Hastanın korkuları ne mesela? İşte geleceğinin kaybedilmesinden olan korku. Kanser artık tabu bir kelime değil. Artık gazetelerde dağ gibi adam da eriyip bitti diye ilanlar görmüyoruz. O çok çok eskide kaldı. Konuşuyor benim gibiler. Çünkü ben hastaydım diyor. Konuşuyor, atlattım diyor. Bir sürü ve siz de biliyorsunuz tedaviler ilerledi. Kaliteli yaşam süresi ilerledi ama olayın mekanik olarak, yani benim yaptığım bir ameliyatla o prostatın çıkması ve hastanın iyileşmesiyle kafasındaki iyileşmesi çok daha farklı, çok farklı süreçler değil mi? Bu Türk filmi olarak kanser, oradan kendimce boşluk demeyeyim ama deneyimlerimi naklettiğim, gerek doktor gerek hasta olarak. Niye Türk filmi? Her bölümün başında işte korku, duyguların paylaşılması şu bu. Türk filmlerinden alınan sahneler var. Yani öyle bir formatta. Evet, o, ben hatırlıyorum o kitabı. Tabii aslında çok haklısınız tabii. Kanser farklı bir hastalık. Herhangi bir başka hastalığa pek benzemiyor. Ben çok konunun çok dışından birisi olarak söylüyorum bunu. Çünkü insanlara sizde şöyle bir sorun var dediğiniz zaman tepkilerinin ne olacağını kestirmeniz pek mümkün değil. Ve bunu niye söyledim? Kültürden kültüre de çok değişiyor tabii, galiba. Böyle bir şey okumuştum da oradan çağrıştırdım. Müsaade ederseniz buna bir deneyeyim. Mesela batıda filan bunu kime söyleyeceksiniz? Yani hastanın kendisine mi, kardeşine mi, ebeveynlerine mi, eşine mi? Bizde genellikle böyle bir eleştiri vardı. Yani aile olduğu gibi beraber gelip duymak istiyor diye. Çünkü batıdaki birçok okuduğum yazılarda daha bireysel ve şey diyor, yani bana gerçekleri tam söyleyeyim, bundan sonra ne kadar süren varsa ben onu ona göre planlayacağım diyor adam. Plan program yapacak. Bizde mesela şey biliyorum, ben bir doktor arkadaşıma anlatmıştı. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben gayet medeni bir insanım, gayet çağdaş bir insanım. Gerçeklerle yüzleşmeye hazırım diyor. Şöyle şöyle bir sorunuz var diye adam pat diye bayılır. Yani böyle şeyler de var değil mi? Tabii yani bizde o kadar çok senaryolar var ki. Yani benim deneyimim, ben işte 92'de yurt dışından onkoloji üst eğitimi almış aldıktan sonra döndüm. Ve o günden beri çok iddialı bir söz belki söyleyeyim ama 10 hastadan 6'sı 7'si odama giren kanser. Yayınlarım onunla ilgili, kitaplarım işte şuydu buydu. Birkaç sene evvel birincisi bir kesim aileden bir önceden patolojiyi alıyor. Geliyor odama. Hani kanser ama lütfen kendisine söyleyeyim. Değil mi böyle bir şey? Arkadaş var, ameliyat yapacağım, vücut bütünlüğünü bozacağım. Veya kemoterapi görecek saçları. E canım, kronik bir hastalık deyin yahu, hangi kronik hastalık? Yani söyleme dediği babası da bir yerden emekli genel müdür yani. Herhangi biri değil, anlamayacak biri değil. Bir o senaryo var. Bir başka senaryo dediğiniz gibi hani aile artı üst kattaki emekli albay amca da geliyor. Hani o ailenin çok yakınıdır. Herkes çıkarken emekli albay amca bir dakika diyor, benim de doktor beye soracak bir şeyim vardı. Yani ve sorusu da gene ne kadar yaşar? Soru bu. Şimdi hasta biliyor. Yani niye o emekli albay düne kadar hiçbir şikayeti olmayan bir anda adamla benim biyopsiler yaptığım, anesteziler verdiğim, parçalar aldığım kişiyle gelsin? Ve o en kötü senaryo, çünkü bu sefer güven sarsılıyor. Tabii. Acaba bana söylenmeyen Tabii. bir şey var mı diye. Ama çok daha ilginç bir çalışma var. Sonuçları bence yeteri kadar duyulmadı. Meme ve rahim kanseri nedeniyle memesi alınan, rahime alınan ve radyoterapi gören kadınlara radyoterapi odasında esas sorgulanmak istenen yaşam zevki, libido, şuydu buydu gibi bölümler. Dışarıda da ailelere aynı sorular soruyor. Birbirlerinin haberi yok. Hastaların %90'ından fazlası, %92'si yanıtlayacağız ama eşim, anam, babam kimse dışarıda bilmiyor diyor. Yakınların %98'i yanıtlayacağız ama yakınımız içeride bilmiyor diyor. Yani muhteşem bir rol yapma var. Bu paylaşılsa, üzüntüyse üzüntü, ağlamaksa ağlamak, paylaşılsa çok daha farklı seyredecek olay. Ve ondan sonra da hani söylenmeyen bir sürü söz, hele hele o kişi yitirilirse maalesef, ölürse, arkasından garip ağıt yakmalar, kendi kişinin kendi kendine, yanıtı da onun adına kendi verdiği konuşmalar ortaya çıkıyor. Ki bu üzücü. Tabii. Yani ben şahsen hemen her hastama söylüyorum. Şimdiye kadar kanser olduğunu söylediğim için depresyon, üzülen, üzülecek, o gayet doğal bir reaksiyon. Tabii. Ama depresyona giren hasta da görmedim. Tedaviye reddeden hasta da görmedim. Mühim olan nasıl söylendiği bunun. Kimisine tümör diyebilirsiniz, kimisine mesanede et parçası var diyebilirsiniz. Hücresel farklılaşma diyebilirsiniz ama bu söylenmeli. Tabii. Bir şekilde söylenmeli. Çünkü hele hele benim alınım cerrahi diyorum, vücut bütünlüğünü bozuyorum. Bir organ kaybına yol açıyorum ben. Başka türlüsü olamaz. Bir söyleşinizde siz kanserle ilgili şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Kanser felsefi bir hastalıktır demişsiniz. Evet. Bunun altında ne var merak ettim ben. Çok basit. İnsanlığın bütün okuduğumuz kadarıyla yaratılışından beri insanoğlu ölümsüzlüğü aramış. Gılgamış destanına bakın, Gılgamış destanına bakın. İdikut'la beraber ölümsüzlüğü alırlar, bulurlar hatta ve serpent, yılan kapar onu. Lokman Hekim aynı şekilde. Uzak Doğu felsefesinde, monkey işi, maymun felsefesinde değil, ölümsüzlük vardır. Ölümsüzdür, şeftaliyi çağır, bir sürü testten geçerek yeniden ölümsüzlüğe döner. Kızılderili mitolojisinde de var bu. Hepsinde var bunlar. Bunu bir kenara koyalım. Öte yanda tıpta apoptozis dediğimiz bir kavram var. Programlı hücre ölümü. Yani benim karaciğer hücrelerim, işte deri hücrelerim her neyse belli bir sisteme kadar ölecek ki sisteme göre yenilensin ve işte yaşamaya devam edeyim. Ne kadar ilginç ki, paradoks ki, felsefe ki, kanser hücresi ölümsüz. Yıllardır ölümsüzlüğü arayan insanoğlu ve bulamayan insanoğlu ölümsüz hücreyi kendi içinde üretiyor. Evet. Ve biz ölümsüz hücreyi öldürmek için tedaviler geliştiriyoruz. Evet. Olmazsa da en ekstrem durumda o ölümsüz hücrenin ölümü varlığın yitirilmesiyle oluyor. Evet. Dolayısıyla kanser bu açıdan bakıldığında benim için çok öğretici bir hastalık. Evet. Hani kitaplar var, hastalıklar nedensizliği, hastalık işte yaşamı tanımaya giden yoldur, iyileşmeye giden yoldur. Hepsine saygım var. Bazılarını okudum, hepsini okudum da iddia etmeyeceğim. O tip kitaplara bana pek hitap etmiyor. Yani dersini al bundan, değiştir yaşamını. Ama cidden kanserin, isterseniz kanserin ağır hastalıkların, kronik hastalıkların diyelim, ben bir uyarı olduğunu anlatıyor, inanıyorum. Bir şekilde vücutta bir şeyler var ki denge bozuluyor. Ve oradan da ama bu yaşam şeklini değiştirmek olabilir, ama kendini ifade etmek olabilir. Bu hiçbir zaman yapamayacağım bir çalışma. Dizayn etmesi olanaksız neredeyse şimdi söyleyeceğim. Ama ben kendi deneyimimden kanserin duygularını ifade edemeyenlerde, içine atanlarda daha sık görüldüğüne inanıyorum. En azından benim hasta deneyimi bunu gösteriyor. Bu sevgi de olabilir, kızgınlık da olabilir, nefret de olabilir. Ne mühim olan duygunun ifadesi. Vurulmadığında o işte kaldığı sürece dönüyor bir şey yapıyor. Mesela Tibet tıbbı tiroid kanseri için, yani buradan kaynaklı boyun bölgesinden, onu direkt kendini ifade edememeye bağlar. Tibet tıbbında her hastalığın bir duygusal çözümlemesi var. Böbrek hastalıkları öfkedir mesela. Uzak Doğu tıbbının çok daha geçmiş olduğu, bazı çok geçerli yönleri olduğu, malum uzmanı değilim o konunun, fakat kanserde de bu geçerli. Dolayısıyla hani felsefi bir hastalık, evet. Öğretmesi, öğreten her şey felsefidir. Yeter ki gözlem yapmayı bilin, görmeyi bilin. Acaba siz de bundan dolayı mı kanser teşhisi konulduktan sonra kendinizi ifade etme yolu olarak en iyi yol gibi gördünüz, notlar aldınız, edebiyata yöneldiniz? Ama çok daha erken başlamıştınız. Daha erken onu yani onu bu kadar sert bir yönelim. Onu yani onun yanıtını kendim bile bilmiyorum. Yani diyorum lise yıllarında yazmaya başladım. Hiçbir zaman yolun başında 12 kitabım olacağını sanmıyordum. Yani bu kadar ilerli ve daha ciddi yazacağım. İşte Pen Yazarlar Derneği'nin Türkiye Yönetim Kurulu'nun Uluslararası Sekreterliği'ne kadar geleceğimi, bir takım yurt dışı yazarlarla tanıştım. Ve şimdi kitaplarım yabancı dillere çevrilmeye başladı. Hollandırca ile başlayarak öyle olacağımı hiç beklemiyordum. Ama yazmak yaşamımı kolaylaştırdı, onu biliyorum. Bu başkası için resim yapmak olabilir. Karikatür çizmek olabilir ama her şey bir ifade tarzı. Ben de tam onu soracaktım. Siz kolaylaştırdı dediniz ama hem akademisyenliği yürütmek hem edebiyatla ilgilenmek, yazmak. Çünkü bazı edebiyatçılar tam zamanlı yazıyorlar. İkisini bir arada yürütmek zor olmadı mı diye soracaktım ben de. Tam tersini soracaktım aslında. Yok yani ben zorluklara inanmam. Yani kişinin istemesi önemli. Yani severek yaptınız ve istediğiniz bir şey olduktan sonra. Yani tıbbı çok severek okudum ben. Bir de sizinki üroloji gibi cerrahi bir dal, daha dahiliye bir dal olsa, daha hafif bir dal olsa diyeceğim. Dahiliyeciler daha... bu dediğinizi duymasın. Hakikaten. Yani, ama... Mikrobiyologlar hiç duymasın isterseniz. Cerrahi alıyor. Bütün temel tıp bilimleri hocalarımdan özür diliyorum. Yani şöyle diyeyim, severek yaptığınızda angarya gelmediği zaman zaten zaman kolay geçiyor. Bir ikinci şeyim vardır benim, yıllardan beri yaptım. Yani yazarlık haricinde de bir sürü yan uğraşım var. Bir şekilde belki cerrahlığın getirdiği bir şey. Anestezistler bize genelde ameliyat ne kadar sürecek diye sorarlar ve biz aşağı yukarı bir biliriz de zaten onu. Tabii bu cerrahi her zaman uzayabilir de. Tabii her sürprizleri açabilir. Ama bu. Ben hemen her yaptığım işte bir zaman koyarım kafama. Bu işte buradan çıkıp Kadıköy'e dönmek de benim için bir zaman. Obsesif bir tarzı değil, bu refleks oluyor. Atıyorum bir ameliyat 1,5 saat sürecek. Herhangi bir şekilde şansım yardım ettiyse, karşımdaki ekip çok iyiyse ve ben onu 1 saat 30 dakika yerine 1 saat 22 dakikada bitirdiysem kendi kendime 8 dakika kazandım derim. Yani bir zaman bankası yaratıyorum kendime. Genelde her günün sonunda da bir 30 dakika 40 dakika bir zaman bankamda birikiyor. İstediğim gibi kullanmak üzere. İkinci bir şansım Uzak Doğu kültürüyle ilgiliyim. Hani klasik meditasyonu yapıyorum diyeceğim. Yani herkes yapıyordur kendi çapında. Fakat onun bana getirdiği yaptığım işe konsantre olabiliyorum. Yani ben sizle şu an konuşurken kafamda başka hiçbir şey yok. Ameliyattayken ameliyattayım. Okumaya hele hele şimdilerde günde, tabii artık büyüdüm cerrahpaşada, kendi zamanımı çok daha iyi ayarlayabiliyorum. Okumaya günde minimum 2 saat ayırıyorum ve bu yattığın yerde okumak değil. Altını çizerek işte hangi yazar oku diyorsam, kurguyu nasıl yapmış, karakterleri nasıl boyut kazandırmış, konuyu nasıl geliştirmiş. Okurken sadece okuyorum. Yazarken de sadece yazıyorum. Bir de hep kendimi o yapacağım işi önceden görürüm. Ben hala hangi ameliyat olursam bir gece evvel kafamda yaparım onu. Geçiririm aşamaları kafadan. Yazarken de görebiliyorum kendimi. Dolayısıyla keşke full time yazabilsem, onu hazırlıyorum. Onu yapanlara saygı duyuyorum. Olması gereken de o. Yani gerçek yazarların yanında bana yazar demek, her ne kadar 12 kitabım çıkmışsa da, pek doğru olmaz esasında. Ama 2 saat telefonum kapalı. İnternet bağlantım hiçbir şekilde yok. İnternetim kapalı olarak yazdığımda çoğu kişinin 4-5 saat ama telefonu bir yandan çalarak, bir yandan internete bakarak yok, şey yaptığından daha verimli olduğuma inanıyorum. Çok kesinlikle katılıyorum ve yani yaptığınız bir severek yapmak, sevmek herhalde önemli. Tabii. İkincisi de bu tarz bir programlama, bu aslında hani obsesyon değil falan değiliz. Bu aslında sadece akılcı bir şekilde zamanı iyi kullanma yöntemi, yaklaşımı. Yani bu programla olmak herhalde önemli bir şey. Tabii geri dönüşümsüz tek şey. Evet, başka uğraşılarım da var dediniz. Belki bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Evet. Ondan sonra da sizin radyoculuğunuzdan da belki birazcık bahsederiz. Evet, ilk parçamız Hindistan'dan size bir Bollywood şarkısı. Yaşasın çalmak istiyorum öncelikle. Proyekta Shubhra isimli bir sanatçı Yanekye Baat Hai isimli bir parçayı seslendiriyor. जाने क्या बात है जाने क्या बात है जाने क्या बात है जाने क्या बात है नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है जाने क्या बात है जाने क्या बात है नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है जाने क्या बात है जाने क्या जाने क्या बात है जाने क्या बात है जाने क्या बात है जाने क्या बात है नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है जाने क्या बात है जाने जब जब देखूं मैं ये चांद सितारे जब जब देखूं मैं ये चांद सितारे ऐसा लगता है मुझे के मारे जैसे कोई डोली जैसे बारात है जाने क्या 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında Projecta Shukre isimli sanatçıdan J.K. Baat Hay. Hintçem pek iyi değil ama böyle okunduğunu düşünüyorum. Bir parçayı dinledik. Ben de ikinci kurda falan kaldım. Profesör Doktor Ahmet Erözenci ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Ara vermeden önce caz programı değil mi? Radyocu. Evet, Radyo Caz Kulübü bir internet radyo. 3 sene sürdü sanıyorum. Orada kitaplarımdan da birinin adı olan Bir Gölgenin Ardından, evet, isimli konser programı yaptım. Konser programı neydi? Herhangi bir kavramı. Aşk, evlilik, ne olursa olsun. Mavi bile konuştuk. Kediyi konuştuk. Yeter ki gelen konuğun söyleyecek bir şey olsun. Ya şu şeyi söyler misiniz ne olur? Kedi önce hikayesini. Evet ya, o çok hoş bir şey. Peki, program dediğin gibi arada caz parçalarının çalındığı konser programıydı. Sağ olsun, hani davet ettiklerim ilgi duydular, geldiler. O kadar bazen ekstrem konular vardı ki yolun bir yerinde konuğa önce o kavramın tanımını anlatması ilk soru oldu. Kuantum fiziği diyor. Mesela kuantum fiziği nedir? Evet. O şekilde. Evet, aşkı konuşurken ki en zor soru aşk nedir gibi derken çok yakın bir arkadaşım kediyi konuşalım dedi. Kedileri var ve kedileri çok seviyor. Konu da çok ilginç. Programa başladık ve ben refleks olarak evde de fiyatım kedi nedir güzel diye girdim. Tabii önce onu tabii sildik. Yani o kadar sorunun absürtlüğü, saçmalığı, aslında kahkahadan güzel. Ben daha çok güldüm konuktan. Sildik, fakat iki program sonra kahkaha konulu program yaptık. Onun başını onu aldım. Çok yani, güzel. Tabii. Kedi nedir? Kedi nedir? Yani. Evet. Bu şekilde, fakat işte 3 sene sonunda konseptler bitmedi. Ama konuşmak isteyen kişi azaldı diyeyim. Ve fark ettim giderek hani kalitede, istediğim kaliteyi koruyamıyorum. Yani devam edebilirdi. Siz burada yıllardır yapıyorsunuz. Üç sene her hafta. Her hafta, evet. Ve bir konsept üzerinden gidiyorsunuz. O önemli bir gerçek. Tabii yani. Tabii sağlık konusu daha geniş olduğu için. Tabii orada rahat. Hani kanserli bir hasta, kanseri ve yaşadıklarını da anlattım bütün açıklığıyla. Yogadan da konuşur diyorum. Biri maviyi konuşur, mavinin, evet, anlamını. İnternet radyo olunca tıklanmaydan hani kaç kişinin dinlediğini görebiliyorsunuz. Tıklanma oranı da iyiydi. Ama bir müddet sonra dediğin gibi hani istediğim kaliteyi yakalayamadığımı görerek, evet, durdurdum. Şimdi klasik radyoculuk tabiriyle hiatus dönemindeyiz. Aklımda yeni bir program var. Edebiyat ve müzik başlıklı. Evet. Ama onun daha ön çalışmalarındayım diyeyim. Ayşegül. Bir de şunu konuştuk biz, akademisyen olarak tanıttık, fakat daha çok ameliyat yapan, tedavi edici bir hekim olarak konuştuk. Tabii akademisyenliğin bir tarafı da öğrenci ve tıp öğrencisi ve asistan yetiştirmektir. Hı hı. Bu yetiştirme sırasında tabii urolojiyle ilgili en gibi bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Peki o öğrencilere edebiyatla ilgili hiç konuşuyor musunuz tıp fakültesinde? Yoksa benim hayatım birbirinden ayrı, onlara sadece uroloji anlatırım, edebiyat bambaşka mı diyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, bir asistanlarım edebiyatçı kimliğimi biliyorlar. Onlara kitaplarımı hediye ediyorum. Kendi alanlar da oluyor. Geliyorlar. Ama kendimi öne çıkartmayı seven biri değilim. Eğitim programlarında klinik içinde şey yaptım. Yazar arkadaşlarımı çağırdım. Atilla Birke'yi çağırdım mesela. Geldi konuştu. Nedim Şener'i rica ettim. Sağ olsun geldi konuştu. Benim kendi kliniğim için düzenledim asistan programında, asistan eğitim programında SAT ürolojik bilgi, SAT PSA, SAT prostat kanseri, SAT klebsiyerli enfeksiyon. Hayır. Çok daha geniş bir yelpazede tutuyorum. Talebelerime ise, talebeler şimdi bir internet devri. Yani bize staja gelenler çoktan gelmeden önce girip işte Ahmet Özenci dediğinde zaten bir tane Profesör Cerrahpaşa öğretim üyesi çıkıyorsa onun altı kitaplarımla ilgili. Ekşi Sözlük'te var. Ekşi Sözlük'te çok güzel hakaretler de var. Ekşi Sözlük'te bana yapılmış. Ekşi Sözlük daha çok kitaplarımla ilgili hatır. Beş madde var zaten atmadıysa. Yok daha fazlaydı, ben gelirken de baktım. Öyle mi? Yolda, evet. Onu ben epeydir baktım. Altıncı bir hakaretli odamın kapısına astıkları bir yazıdan ötürü. Ama yani edebiyat, resim, sanat, fotoğraf, öyle bir müzik, öyle bir olay ki kişi kendinden ilgi duymuyorsa buna, doğal bilgisi yoksa ne yaparsanız yapın bir zorlama. Evet. Çok çok eskilerde, yani öğretim üyesi olduğum ilk yıllarda diyeyim, demek öğretim üyeliğini doçentlik olarak alırsak 90'ların başında İstanbul Müzik Festivali'ne bilet alıp dağıtırdım asistanlara. Ve gidenlere veya kendi gidip bileti bana getirenlere nasıl bir yere Beyoğlu'nda işte festival kahvaltısı veriyorlardı %10 indirimli. Bir ameliyat fazla yaptıracağımı söylerdim. Ödül de ilginçmiş ama. Ya ama yani. Evet, evet. Klinikteki şeyde. İnanın orada bile bir kişi geldi veya gelmedi. Bu kişinin için kendinden gelmeyince olan bir şey değil. Dolayısıyla hani benim kendime çizdiğim yol tek bir yönde olmamak. Gözlem yapmak, insanlara iletişime girmek, tıp zaten bunu sağlıyor. Ve geniş bir yelpaze içinde hayatı yaşamaya çalışmak. Ama karşınızdakinin onunla ilgisi yoksa o da kendi şeyidir. Tabii. Bilerek veya bilmeyerek. Dolayısıyla en azından kendi kitaplarım, kendi edebiyat çalışmalarım açısından yani pek itelemiyorum. Kitaplarımı hediye ediyorum. Alanlar var. Eski kitaplarımı internette bulup alanlar var. Ama o kadar. Sanıyorum bu biraz tıp eğitimini de bu yaklaşım etkiliyormuş gibi geliyor. Mesela öğrenciler yani hekim olduklarında anamnez almaktan kaçınarak daha hızlı şekilde görüntülemeye bakmak, tetkik sonucuna bakmak daha kolay geliyor. Aslında bence bunun kitap okumakla da bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü metin dünyadır der bir dil bilimci, dilci. Metin dünyadır denildiğinde metin aslında insandır da. Onu da okumaktan kaçınıyormuş gibi geliyor bana. Yani bu bilmiyorum, gözlem çok doğru ama onda hani şimdiki sağlık sistemini de hani çok farklı bir yere gidiyoruz. Etkisi var. Yani benim polikliniğime günde sabah 9-12 arası 20 hasta bakacaksın. Tepeden emirle geldiğinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir hastaya ayrılması gereken minimum süre 25 dakikadır dediğinde benim asistanım onu 18 dakikayla hatta sınırladığınızda onu saatte 6 hastaya veya 5 hastaya çıktığınızda 10 dakikada bir hasta bakması lazım. Ne zaman merhaba diyecek, ne zaman anamnez alacak, ne zaman muayenesini yapacak, ne zaman tetkikleri isteyecek belli bir karara varıp daha da ötesinde tetkikleri de bilgisayara girmesi lazım şimdiki sistemde. Evet. Yani yurt dışında medikal sekreterlerin yaptığı olayı bizde bir kişi one man show olarak yapıyor. O zaman da haklı olarak, yani haklı derken üzücü olarak diyeyim, haklı hala görmüyorum. Üzücü olarak garanti almak için işi hepimiz biliyoruz nedir? Kontrastsız tomografi istediğinizde böbreği kitleden tutun en ufak taşa kadar yakalanabilir. Ama kendi kalite kontrol çalışmamı söyleyeyim, çalışma derken Cerrahpaşa'da yaptığım. Ürolojiden istenen 300 tomografide dişe dokunur. Yani sonuç karar mekanizmasını etkileyecek. Bir şey yakalanma oranı %4,5'tu. Bu utanç verici. Korkunç. Çok önemli bir biz inanın az isteyen bir kliniğiz. Çünkü onu kontrollü yapıyorum ben. Elimden geldiğince. Yani neredeyse %95'i. Ben oradaki şeyi mikro kalkül yakalıyoruz. Şu bu ama hiçbir şekilde bu ne hastanın seyrini değiştiriyor, ne yapacağım müdahaleyi, ne ön koyduğum tanıyı değiştiriyor. Bunu bütün Cerrahpaşa bazına, bütün Çapa bazına, İstanbul Tıp Fakültesi bazına değişik hastanelere yayın. Fakat madalyonun öbür yüzü de herhangi bir şekilde atlanan bir şey olursa da doktor kötü durumda. Hasta şikayet etmesi bile vicdani olarak kötü durumda. Yani o çok ayrı bir tartışmanın konusu. Onunla ilgili ayrı bir program yapabiliriz. çok çok ayrı. Yani şu anki sağlık politikasının verilen tüm hizmetini getirdiği nokta. Tabii. Evet, bu önemli bir nokta. %4,5 bu oran çok çarpıcı, çok gerçekçi. Evet, korkucu. Yani öğretim üyelerinin sizlerin asistanlarınıza böyle yap demediğinizi biliyorum. Kesinlikle. Buna rağmen koşullar öyle bir oraya itiyor ki genç hekimleri bunu yapmak zorunda kalıyorlar ve demek ki %95'i gereksiz ya da en azından bir katkı sağlamıyor. Ve bu sonucu gördükleri zaman ileride daha sonraki süreçte bundan vazgeçmeleri, geri adım atmaları, ya ben bunu, yani ben bunu duyurdum kendi kliniğimde, evet. Ama bunun yaygın olması için muhteşem bir otokontrol mekanizması gerekiyor. Yani benim gibi deli birini merak etmesi gerekiyor bunu. Kalite kontrol denetimi olması gerekiyor hastane içinde. Ona gelene kadar 2000 yataklı Cerrahpaşa'da birim zamanda atıyorum 100 tane film çekiliyorsa, öte yanda 200 yataklı bir özel hastanede aynı birim zamanda Cerrahpaşa'dan 10 misli fazla tomografi çekiliyorsa SGK üzerinden, bunun da sorgulanması lazım. Evet. Ama yani bu 500 doktor şey olan Cerrahpaşa versus 20 tane doktor olan bir hastane. Cerrahpaşa'da 100 filmse, orada da 1000 film çekiliyorsa bunda bir şey var. Olamaz. Peki, bir müzik arası daha. Bu sefer Cape Town'a gidelim, Güney Afrika'ya. müzisyenin ismi Hugh Masekela ve Mandela'ya ait bir parça seslendirecek. I want to see him walking down the street. 94.9 Açık Radyo'yuz. Önce Sağlık programındayız ve Profesör Doktor Ahmet Erözenci ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Tıp, edebiyat, merak, tutku, sevgi, bütün bunlardan bahsediyoruz tıp eğitimi. Tutku derken senin bir sorun vardı. Evet. Bak, nasıl bağladım ama? Ben de sorulabilecek en klişe soruyu hazırladım ama merak ediyorum. Tutku ve Aşkın Kutsal Kitabı isimli bir kitabınız var. Bence çok iddialı bir isim. Bir kitap için Tutku ve Aşkın Kutsal Kitabı. Yani tutku yetmemiş. Bir de aşk. Aşksınız. Bir de kutsal. Evet. Ben o kitabı göz gezdirebildim, okuyabildim. Gayet de bu başlığı doldurabilen bir kitaptı ama ben sadece başlığa ilk önce takılmıştım ve bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Siz aynı zamanda bir üroloji profesörüsünüz. Bu tutku ve aşkla ilgili daha metafizik şeyler anlatılır kitapta. Tutku ve aşkın soyut kavramı üzerine. Peki sizin derin ve geniş araştırmalarınız var. Bunun kimyasal ve biyolojik yönüyle hiç ilgilendiniz mi? Aşkın. Ve tutkunun. Yok, ilgilendim demek çok iddialı olur. Çok kısa bir yanıt oldu ama. Çok yani, zor bir soru sordum. Şöyle diyeyim. Zor. Yo zor gelmedi ama. Şöyle diyeyim. Yaşamda akıl kararları ve duygu kararları vardır. Ben genel duygularımla yaşayan biriyim ve yani duygularımı yaşamayı seven biriyim. Öte yanda mesleğim sırf akıl kararı vermemi gerektiriyor. Yani ben çok sevdiğim bir yakınım. Annem, babam, ablam, abim. Çok yan etkileri olan bir tedavi gerekiyorsa onlara, çok sevdiğim için daha az etkin, yan etkileri daha az olan bir tedavi verme lüksüm yok. Ben en doğru bildiğimi, deneyimim çerçevesinde söylemek ve gözünün yaşına bakmadan yapmak durumundayım. Orada çok gerçekçi olmak gerekiyor. Tabii tabii, yani tıpta duyguya yer yok demiyorum. Tam tersi, duygusal bir meslek. İnsanla ilişkidesiniz sürekli olarak. Ama karar dediğiniz anda o duygular ortadan kalkıyor. Akıl kararı. Dolayısıyla esasında hani çoğu kişilikleri mi yaşıyor gibi. Zaten bu kadar kitap ondan ortaya çıkıyor. Öte yanda duygusal biri oldum ve duygularımı yaşamayı sevdim. Hissetmeyi sevdiğimi, bir adım öteye gideyim, duygu duymayı sevdiği mi biliyorum bir şekilde. Ve yaşamın çok erken bir aşamasında bu Türk filmlerinde size işte baba diyebilir miyim, amca, anne diyebilir miyim, teyzeden başlayıp Nalan seni seviyorum o unuttum kim seslendirmeyi yapardı. Neyse neyleri ne olur Nair diye söyleyen kişinin sesinde. Çok sinemayı çok severim ben. Hatta kendi arşivimde sanıyorum amatör biri olarak oldukça filme bini geçti arşivimdeki filme eskiler. Şunlar. Seviyorum kelimesi çok kullanılıyor. Aşk filmleri her zaman tutar. Ama yaşamın çok erken bir döneminde sevgi, beğenme, hoşlanma, haz etme ve tutku arasında bir fark olduğu gibi bir fikir uyandı. Belki okuduklarımda. Ve o sevgi kelimesinin kimi zaman çok ucuz harcandığını, çok ucuza kullanıldığını gördüm. Aynen arkadaş kelimesi gibi. Yani benim arkadaş Cerrahpaşa'daki de arkadaşım ama arkadaş arkadaşı olarak hani bir veya iki kişi sayabilirim size daha şeyde. Tanışık demek yani liseden tanışırım demeyiz. Lise arkadaşız. Hepimiz ama ne demek istediğini bilmem ama yani hiçbir kimseyi dışlamak falan değil amacım. Aynen bu tutku ve aşk. Yani tutku bence aşkın da üzerinde bir şey. Ha, o kitabın isminin iddiasına gelince de yani iddialı bir isim mi bilmiyorum. Ben genelde kitaplarımı çok iddialı bir isim. Hep bitirdikten sonra bitirene kadar ismini bilmem. Bilgisayarımda değişik isimler altında tutarım. Ama şunu anlatayım size bu kitapla ilgili olarak. Kitabı okudunuz. Mektuplar var kitap. Mektup roman dediğimiz bir şey. Sema'dan İlhan'a mektuplar var. Leyla'dan, Nusret'ten Leyla'ya mektuplar var. Artı bir de yazar olarak hani bilinçteki şahıs benim yazdığım mektuplar var. Yazarın yazdığı mektuplar var. Benim bir eniştem vardı asker emeklisi. Kadı. Asker. Havacıydı. İlkokul yıllarımda, lise, ortaokul yıllarımda onları Ankara'ya kalmaya giderdim. Büyük bir olaydı benim için. Treni koyarlar, tek başıma gidiyorum. Gardan alırlar. Eniştemin halamı yani bir kez bile bırakın yani sevgilim dediğini böyle hafif bir buse kondurduğunu bile görmedim işe girip gelirken. Tam bir asker. bana o işten geldiğinde sus denir. Yemek yeri sessizlik içinde. Eniştem tabağındakini bitirdiğinde halam yemeğin hangi aşamasında olursa o tabak kalkar ve yenisi gelir. Böyle bir katı asker. Ve eniştem vefat etti. 90 küsur yaşında vefat etti. Halam İzmir'de artık emekli olmuş. İzmir'e taşınmışlardı. Bir geldiğinde buraya bak dedi. Eniştem Sema'lıyla tanışmalarından itibaren olan mektupları, Sema'dan İlhan'dan Sema'ya aşk mektupları, Sema'dan İlhan'a aşk mektupları diye kendi yazdıklarının kopyasını çıkartmış, Sema Hanım'ın gönderdiklerinin aynısını üç klasör. Bu bir yazar, geçinen biri için diyeyim, kendime yazar demeyeyim, bulunmaz bir nimet. Hala dedim bu mektupları ver bana. Vermem dedi. O zaman aldım. Tabii bilgisi dahilinde ertesi gün kliniğe gittim. Sekreterime bütün işi bırakıyorsun Sevinç dedim. Bunları sırayla fotokopisini çekiyorsun. Bir günlüğüne verdi hala. Dosyalıyorsun eskileri de ben orijinalleri iade edeceğim. Ve mektupları tabii birebir koymadım. O doğru olmazdı. Ama o zamanın dilini verdi, havasını verdi bana. Ama mesela o katı tabir ettiğim eniştemin evlendikten sonra yazdığı bir şey var halama mektup. Yani bu nikah törenlerinde ölene kadar sağlıkla şu hayır bırakıp o okunmalı. İnanılmaz o katı adamın duygusallığı. Halamın ona yazdığı eniştemi 1950'li yıllarda Hava Kuvvetleri Florida'ya eğitime göndermiş. Temmuz ayında. Halam Temmuz sıcağında Florida'da 43 derecede 3 ay kalan eniştemi atkı örüp göndermişim. Bunun kalem izahı üzerinde durmuyor. Enişte mektup yazmış. İşte Sema Atkın her gün boynumda wow. Kokunu soluyorum. Yani enişte yeme beni. İsilik oluyorsun. Yani 43 derece ya. Ama bu. Bu mektuplardan hareket, orada tutkuyu gördüm. O benim katı tanıdığım, belki beni çok etkiledi. Katı dediğim cidden öyleydi. Yani konuşmamam gerekirdi yanımda. Yüksek sesle gülmemem. Klasik hani ilkokul çocuğuyum. Onun kelimelerdeki duygusallığını gördüm. Yani koş bana kelimelerinle koş diyen bir adam var. Muhteşem edebi bir cümle. Bu kitabı ona birebir olarak aldım. Yani tutkuyu orada bana eniştem kelimelerinde hissediyor. O benim katı bildiğim adam. Belki o çok daha etkiledi. Tutku adı oradan geldi. Kutsal kitabına gelince yani kutsal lafının anlamını tartışabilirim. Ama cidden o mektuplar yani ölmüş birinin hepimizin ilgisini çeker bu. Ve farklı bir şekilde tanıdığınız bilinen mektupları. Eminim siz bulsanız siz de farklı bir şekilde etkilenebilirdiniz. Ve hele hele el yazısı olması, o satırları, kağıtlar aynı. Vay canına. Yani muhteşem bir o. Tutkuyu oradan, yani tutkuyu çok iyi biliyorum. Tutkunun tanımını yaparım. Hele kimyasal mekanizmasını biliyorum. Hayır. Hiç o iddiada değilim. Ama aşkın üzerine annemle babam, ki kitapta Leyla ve Nusret annemin babanın adı. Mektuplar onların mektupları değil. Nusret'ten Leyla olanlar. Onlar benim yazdığım mektuplar diyeyim. O devirde. Yani Kuzey Kutbu, Güney Kutbu. O kadar farklı. Ama 59 sene babamın anneme non-stop seni seviyorum dedi. Annemin aynı şekilde yanıt verdiği bir evlilik. Ama yani farklılığı anlatamam size. Yani o iki karakteri yazmayı karakter olarak yazmak aslında yazamam. Çünkü kitap olmaz. No, olmaz dersiniz. Bu kadar iki farklı karakter bir odanın içinde, bir evin içinde. Bir ev kadını, biri memur, üç çocuk büyüterek yaşayamazlar bu mutlulukla dersiniz. Ama öyleydi. Demek o da tutkuydu. Diyecek bir şey yok. Evet. Siz iddialı isimleri seviyorsunuz kitapta. Bence iddialı. Siz öyle kabul etmiyorsunuz. Bir de Mükemmel Katil'in Peşinde var. Evet. Bu da aslında... O son kitaplardan. Sonuncusu. O sonuncusu aşk kitabıydı. Bir önceki. İki Mükemmel Katil'in Peşinde. Mektup romanı farklı bir tür. Polisiye bambaşka bir tür. İki türü arda arda yazdınız. Bir savrulma hissettiniz mi? Yok hayır. Şöyle diyeyim. Mükemmel Katil'in Beşinde de farklı bir anlatım var. Omnipotent, çoğul, bir her şeyi bilen, gören, yani üçüncü tekil şahıs anlatım. Tanrısal. Ve bilinç akım diliyle. Yani arada yazar olarak okuyucuyla konuşuyorum, karakterlerle konuşuyorum gibi bir anlatım. Orada o şekilde kendimi sınamak istiyordum. Mükemmel Katil'i yazmam 7,5 sene sürdü. Bunun 4 senesi Kur'an'ı, İncil'i, Budizm'i zaten biliyordum, dini kitapları okuyarak, bulabildiğim hahamlarla, konuşmayı kabul eden imamlarla, işte rahiplerle söyleşi yaparak, kasetler hakkında aklıma gelen soruları sorarak ve kendimi onun diline hazırlayarak, Türkçe çok zengin bir dil, orada bazı cümleler 4-5 sayfa sürer. Ama aldığım geri bildirim okunabilir oldu. Yani kişilerin konuyu kaybetmedikleri, takip edebildikleri yönünde. Onun hazırlığı ayrıydı. Yazması da 3 sene sürdü. Yani 4 sene ön hazırlığı, yazması 3 sene. Ha. Sonra bir 6 ayda işte tekrar düzeltmeleri ve yeni yazması sürdü. Şimdiki bu mektup roman, katili yazarken bahsettiğim mektuplar elime geçti. Hep aklımdaydı o. Aşkı yazmam 2-2,5 senemi aldı. Çok daha hızlı ilerledi. Konu daha kompakt. Ve kimileri de mükemmel katildi ama uzun kullanmışsın, cümleler yazmışsın dediği için aşk kitabını Ali topu tut, tut Ali tut gibi daha şey cümlelerle yazdım. Daha rahat cümlelerle yazdım. Ama şimdiki kitabım, bilmiyorum vaktimiz var mı anlatayım mı? Şimdiki kitabımın konusu mitolojide Klote, Athos, Leatros vardır belki bilirsiniz. Biri yaşam ipliğini örer. Biri ne kadar uzun olacağını, biri de biteceği zamanı yani. Ölümü kadar giden süre. Bir çift, kadın evlenmeden evvel 6 kez kürtaj oluyor. Yani bir anlamda Klote'nin o kadar emekli sürdüğü, başlattığı yaşam vaktinden evvel kesiliyor. Fakat iplikten ipliktir mitolojik sembolizması. Bazıları kadında kalıyor. Sonra doğum yaptı hamileliğinde Siyam ikizleri, yapışık ikizler. Fakat iplikler çocuklara da geçiyor. Ve o iki kardeş bir yaşamda 8 yaşamı yaşamak zorundalar. Mesela bunun da ön çalışmasını epeydir başladım. Ve bu Türkiye fonunda 1950'lerden başlayıp bugünlere gelen fonda hep Türkiye olacak. Türkiye'de yaşananlar da olacak. Orada çok daha farklı bir dil kullanıyorum diyeyim. Kimi zaman omnipotent dile dönüyorum. Kimi zaman kardeşlerden biri olarak, ki baş karakterin adı A, sadece A. Kardeşlerden biri olarak birinci tekil şahıs anlatıma dönüyorum. Biliyorsunuz birinci tekil şahıs anlatım daha kolay. Hepimiz birinci tekil şahıs konuşuruz ama birinci tekil şahıs yazdığınızda ben karşımdakinin ne düşündüğünü bilemem. Sadece anlatabilirim davranışlarını. Omnipotent dilde yazar her şeye hakim. Düşünceleri de yönlendirebiliyor, konuşmalara da. Orada da farklı bir dil deniyorum. Denemeyi seviyorum. Yani bir şekilde hani Nobel alacağım iddiasını da diyeyim. İnşallah alırım. Ama yazarlıkta bir geleceğim olduğunu inanıyorum. Ve o yüzden zaten daha bir ciddi tam günümü ayırmak üzere hazırlıklarımı tamamladım diyeyim. Ne güzel. Valla o kadar hızlı geçti ki programın bittiğinin farkında değiliz yani, uyarılar alıyoruz. Farkındayım, uyarıların farkındayım sadece. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dilinize sağlık geldiğiniz için. Bu renkli kişiliğinizden bizim programımızı da renklendirdiniz. Sağ olun. Umarım birçok kez beraber oluruz yine. Seve. Çok teşekkürler. Harika uçan bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. Evet, Profesör Doktor Ahmet Erözenci'ydi bugün konuğumuz ve böylelikle Önce Sağlık programının sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ve sizleri Ayşegül'le baş başa bırakmadan önce Ayşegül'den sonra çalacak parçayı tanıtayım ama fazla vaktimiz kalmadı. Adele seslendirecek When We Were Young isimli parçayı. Evet Ayşegül. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Peki. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment